تو غالباً ہم اپنے آپ کو اس سے الٹ ہی پائیں گے۔ تو اب یہ کہ کوشش کریں کہ جو سنتیں بیان ہونے لگیں گی اللہ کرے کہ ہم اس کے مطابق ہونے لگ جائیں۔ نمبر ایک، سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کرتے۔ نمبر دو، آنے والوں کو محبت دیتے، نفرت پیدا ہو ایسی کوئی چیز نہ کرتے۔ نمبر تین، قوم کے معزز فرد کا احترام فرماتے اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے۔ نمبر چار، لوگوں کو اللہ عز و جل کے خوف کی تلقین فرماتے۔ نمبر پانچ، اپنے آپ کو مخلوق کی ایذا رسانی سے بچاتے مگر آپ کی بن انصاری اور خوش اخلاقی میں فرق نہ آتا۔ نمبر چھ، صحابہ کرام علیہم رضوان کی خبر گینی فرماتے۔ نمبر سات، لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے اور اس کی تقویت فرماتے، بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے۔ نمبر آٹھ، ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیتے۔ نمبر نو، آپ میں چھچور پن نام کو بھی نہ تھا۔ نمبر دس، لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے۔ نمبر گیارہ، آپ کی نشست و برخاست ذکر اللہ پر ہوتی یعنی ابتدا اور انتہا اللہ کے ذکر پر ہوتی۔ بارہ، جب کہیں نشیب لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے۔ تیرہ، اپنے پاس بیٹھنے والے کے حقوق کا خیال رکھتے۔ چودہ، آپ کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فلاں کو مجھے سب سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، ہر ایک کو یہ محسوس ہوتا۔ یہ نگرانوں کو، ذمہ داروں کو یہ اپنانا چاہیے، وہ ایک کو اور دو کو گہرا دوست بنا کر گروپ نہ بنایا کریں، فرینڈ سرکل اپنا مخصوص نہ ہو، بلکہ ہر ایک کو اس طرح محبت دے کہ سب یہ سمجھے کہ میرا نگران مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے، تو انشاءاللہ دیکھو پھر کام کیسا مدینہ مدینہ ہوتا ہے۔ پندرہ، آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما رہتے جب تک وہ خود نہ چلا جائے۔ سولہ، جب کسی سے مصافحہ فرماتے یعنی ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے۔ سترہ، سائل کو عطا فرماتے۔ اٹھارہ، آپ کی سخاوت و خوش خلقی ہر ایک کے لیے عام تھی۔ انیس، آپ کی مجلس علم، حیا، صبر اور امانت کی مجلس تھی۔ بیس، آپ کی مجلس میں شور و غل نہ ہوتا اور کسی کی تذلیل بھی نہ ہوتی۔ اکیس، آپ کی مجلس میں کسی سے کوئی بھول ہو جاتی تو نہ اس کو شہرت دی جاتی نہیں اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ بائیس، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل توجہ فرماتے۔ تیئیس، نگاہیں حیا سے جھکی رہتی۔ ڈبل بارہ، آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ پچیس، سلام میں پہل فرماتے۔ چھبیس، بچوں کو بھی سلام کرتے۔ ستائیس، ملنے والے سے اس وقت تک منہ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ پھیر کر نہ چلا جاتا۔ اٹھائیس، اہل مجلس کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے۔ انتیس، اکثر قبلہ رو بیٹھتے۔ تیس، جب کسی کی بات ناگوار گزرتی تو فرماتے اللہ اس کا بھلا کرے۔ اکتیس، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے۔ بتیس، برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف فرما دیا کرتے۔ تینتیس، رائے خدا عز و جل میں جہاد کے سوا کبھی کسی کو اپنے مبارک ہاتھ سے نہ مارا، نہ کسی غلام کو نہ ہی کسی زوجہ کو۔ چونتیس، گفتگو میں نرمی ہوتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کو اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں۔ پینتیس، طبیعت میں نرمی تھی اور حساس بساس رہتے۔ چھتیس، کبھی نہ چلاتے۔ سینتیس، سخت گفتگو نہ فرماتے۔ اڑتیس، کسی کو عیب نہ لگاتے۔ انتالیس، بخل نہ فرماتے۔ چالیس، اپنی ذات والا کو بالخصوص تین چیزوں سے بچا کر رکھتے، جھگڑنا، تکبر اور غیر ضروری چیزوں میں پڑنا۔ اکتالیس،